เรื่องอบรมพระหนุ่มตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย คืนนี้ขณะนี้เวลาของเราล่วงไปแล้ว 4:30 นก็ขออนุโมทนากับเพื่อนสัตว์ธรรมิกสามเณรน้อยๆทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจกันประพฤติปฏิบัติแต่ดึกลุกแต่เช้าพร้อมเพียงกันขอให้เธอทั้งหลายจงปีติจงปราโมทว่าการทำเช่นนี้มันหาได้ยากซึ่งพระทรงองค์เจ้าของเราก็มีมากมายตายกองเป็นพันๆแต่จะมีใครสักกี่คนที่กำลังขวนขวายกิจการเพื่อพระศาสนาขวนขวายเพื่อความดับทุกข์ขวนขวายเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์แก่ตนเองเพื่อจะได้ทำประโยชน์แก่สังคมด้วยมันยังไม่มีนะยังมองไม่เห็นกันมีแต่ไม่มากนักมีจำนวนน้อยแต่ในเขตสกลนครของเรานี้ในขณะนี้หนาวหนาวก็คงจะพวกเราเท่านั้นแหละที่กำลังขมักขมิ้นขวนขวายกันอยู่อย่างที่คนโบราณบอกว่ามีวัดบ่มีพระสงฆ์มีธงบ่มีบรรหอยว่าจ่อยๆหูหน่อยบ่หยังฟังกลายเป็นนั่งเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบ่ฮอนใดพ้นเสียงไปจมทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองบ่มีทรงนามหน้าสิ่งแห่งเหี่ยวตายไอ้คำว่ามีวัดไม่มีพระสงฆ์ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์เหลืองๆพระสงฆ์เหลืองๆน่ะมีเต็มวัดเต็มบ้านเหลืองอล่ามไปหมดในสกลนครของเราวัดตั้ง 7-800 วัดนะไม่ใช่น้อยพระเนนจะมีสักเท่าไหร่แต่ที่พระสงฆ์จริงๆที่หมายถึงนั้นก็หมายถึงผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีดียังไงดีในพระธรรมวินัยที่พระศาสดาสอนไว้แล้วปฏิบัติตามปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อเป้าหมายของศาสนาตรงไปสู่ความดับทุกข์ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เพื่อขูดเกาเผาหล่นทำลายกิเลสตัณหาอุปาทานปฏิบัติสมควรที่ว่าสามีจะปฏิปันโนสมควรตามธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ฐานะภาวะเพศของตนเองที่เรียกตนเองว่าเป็นพระที่คนอื่นเขากราบไหว้ยกแต่กล้าเท้าเสือขั้วสาวกสังโฆนั้นจึงชื่อว่าทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าควรแก่การต้อนรับควรแก่ของที่นำมาบูชาควรที่จะรับทักษิณาทานควรที่ทุกคนจะยกมือไหว้ยกเสกกล้าเท้าเสกหัวเป็นเนื้อนาบุญของโลกทีนี้พระสงฆ์ที่ดังกล่าวมาแล้วคือมันจะมีจำนวนน้อยลงน้อยลงมีแต่วัดแต่พระสงฆ์จำนวนนี้ไม่มีคนโบราณจึงบอกว่ามีวัดบ่มีพระสงฆ์มีธงบ่มีบรรหอยว่าจะจ่อยหูหน่อยฟังอย่างฟังก็อย่างที่เราทำกันเนี่ยถ้าหากเราเข้าอกเข้าใจตามเนื้อหาสาระเข้าใจถึงจุดยืนเข้าใจโครงสร้างเข้าใจเป้าหมายบรรลุซึ่งความเป็นอมตะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจทราบซึ่งถึงแก่นสารของพุทธศาสนาแล้วก็นำมาบอกมากล่าวมาแนะนำพร่ำสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจตามคนเขาจะไม่สนใจไม่สนใจที่จะใฝ่ฟังในเรื่องที่เราจะพูดไม่สนใจที่จะประพฤติทางด้านสมาธิภาวนาไม่สนใจที่จะมารับฟังในเรื่องจิตสมาธิปัญญาอริยสัจติมรรคมีองค์แปดไตรลักษณะปฏิจจสมุปบาทให้เราพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจที่จะฟังเป็นอย่างนี้แต่เขาจะไปไหนไปโน่นจะไปวัดใดที่บอกเลขบอกหวยให้เครื่องรางของขลัง อ้วกลดน้ำมนต์โดยเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีอภิมหารปฏิหารคุ้มครองเขาให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บจากพยันอันตรายจะอำนวยความสมหวังความปรารถนาให้แก่เขาเหล่านั้นได้คนจนเข้าหาพระเพื่อต้องการอยากจะได้ผลประโยชน์ทางทรัพย์สมบัติให้ซื้อเลขซื้อหวยถูกหรือว่าได้มหาละรวยได้มหาลาภอะไรต่างๆเพื่อที่แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่วนคนรวยเข้าไปหาพระก็เพื่อว่าจะได้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์จากพระมาคุ้มครองทรัพย์สินความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองจะได้เครื่องรางของขังจะได้พระได้เรียนมาคุ้มครองอะไรต่ออะไรต่างๆเพื่อจะได้อยู่ไปนานๆไปสเสวยความสุขของตนเท่าที่จะอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องคนที่จะมาที่พวกเราอยู่นี่ก็คงจะยากแหละที่เขาจะมาฟังมาประพฤติมาปฏิบัติตามก็เลยเป็นผลดีอีกอย่างนึงสำหรับพวกเราไม่มีใครมาผูกพันให้ยุ่งยากลำบากในจิตในใจของพวกเราคนอื่นเขาไม่มาก็ดีแล้วไม่ต้องมาพุกพันไม่ต้องมาผูกพันเราไปบิณฑบาตมาพอได้ครบได้ชั้นก็อยู่กันตามโคนไม้ตามกระท่อมแล้วเนี่ยทำความเพียรให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้เข้าถึงหัวใจแก่นสารของผู้พุทธศาสนาได้รับคุณได้รับประโยชน์ในการออกบวชอย่างเป็นมันและถึงแม้ว่าเราจะพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นธรรมอันเป็นหัวใจอันเป็นแก่นสารจริงๆเขาก็ไม่สนใจที่จะใฝ่ฟังเพราะเขามีเอาวิชาบังหูบังตาเข้ามานานแล้วไม่มีครูบาอาจารย์พูดอย่างต่อเนื่องเราค่อยพยายามค่อยช่วยค่อยเหลือสังคมไปเท่าที่เราจะทำได้แต่ก็อย่าไปเป็นทุกข์ที่คนโบราณว่าที่วัดบ่มีพระสงฆ์มีทองบ่มีบรรหอยแสนที่ว่าจอยๆหูหน่อยบ่เหียมฟังมีถงบ่มีบนหอยก็หมายถึงว่ามีธรรมะอันประเสริฐอันบริสุทธิ์ถูกต้องดีงามตามคำสอนของพุทธศาสนาแล้วก็ไม่รู้จะไปพูดให้ใครฟังไม่รู้ใครจะมารับฟังไม่รู้ใครจะเอาไปประพฤติปฏิบัติตามหายากเหมือนมีถงบ่มีบนหอยเพราะว่าเขายังไม่มองเห็นคุณค่าอยู่ดีๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยฟังมาอย่างหนึ่งแล้วลองมาพูดกันอีกอย่างนึงเขาก็เลยไม่สนใจว่าจะจ่อยหูหน่อยบอกอย่างฟังเลยเป็นหน้าเขินทางดอนตูงเสียเผื่อบอกหอนใดผลเสียงสุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามผลเสียประโยชน์เมืองบ่มีสองน้ำหน้าสิแห่งเหี่ยวตายอันนี้ก็หมายถึงว่ามันเป็นนาเขินเขินน้ำไม่มีคลองชนประทานระบบอิริเกชันซับพลายระบบชนประทานที่จะส่งน้ำเข้าไปพวกเรานี่แหละเป็นคลองที่จะส่งน้ำน้ำคือพระธรรมพระธรรมคือน้ำนั่นนะส่งก็ไปสู่จิตสู่ใจแห่งหมู่มวลเพื่อนมนุษยชาติร่วมพุทธศาสนาร่วมโลกทีนี้มันไม่มีเหมืองเหมืองมันมีน้อยแล้วการสะพายไปมันก็ไม่เพียงพอต้องให้มันมากจริงๆทั้งโน้นก็พูดทั้งนี้ก็พูดพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นนี่เราพูดซะสองสามคนเราทำกันไม่แค่หยิบมือเห็นไหมอย่างที่พวกเรามากันทำความเพียรกันอยู่อย่างนี้สมัครเม้นเนี่ยมีถ้าเอามานับเป็นเปอร์เซ็นต์พระสงฆ์ทั้งหมดในเขตเนี่ยเอาง่ายๆแค่สกลนครพวกเราก็ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ในจำนวน 100% ที่มาประพฤติปฏิบัติกันแล้วถ้าหากว่าเราจะไปพูดในสิ่งเหล่านี้ความสนใจมีน้อยแล้วก็ได้ประโยชน์น้อยแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาพูดอย่างอื่นมากกว่ามันก็ถูกกินเลยถูกใจคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนทำสกปรกไว้ทั่วทางแผ่นดินคนไปทำสะอาด4คน5คนก็เหนื่อยอันทั้งหลายถ้าไม่ใจจืดใจดำจนเกินไปท่านอาจจะสงสารผมนะเห็นไหมนะที่ป้ายนะมันเยอะเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินจากนี้ไปประเทศที่อรัญญประเทศกลับมา เดี๋ยวไปโน่นไปนี่กุมภาวาเอ่ยปาปาเอ่ยนครพนมเอ่ยอุบลเอ่ยนครตะวันเอ่ยโอ้ยมันไกลแล้วมันก็ไม่ได้พักได้ผ่อนพอนั่งกลับมาก็ต้องมาพูดให้เพื่อนๆฟังกันอยู่อย่างนี้แหละมาอบรมมันอย่างนี้มันหนักคนทำสกปรกไว้มากคนไปทำสะอาดมีน้อยคนไปปลุกให้เพื่อนตื่นมีคนหนึ่งสองคนแต่คนไปเที่ยวแจกยานอนหลับมีทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองคือไปมอมเมาไปสั่งสอนในทางที่ไม่ใช่พุทธศาสนาให้คนลุ่มหลงก็เหมือนกับไปทำให้คนหลับลงไปอีกไม่ทำให้คนเป็นพุทธเป็นพุทธตื่นมันจึงยากจึงกลายเป็นหน้าเกินทางโดนฟุ้งเสียเผือกบวนใดผลเสียงจุ้มทุ่นมีแต่ความขัดของห้ามคนเสียประโยชน์เหมือนบ่มีทรงนามหน้าสิแห่งเหี่ยวตายเพราะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้น้อยอกน้อยใจนะว่าเออเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเป็นเดือนๆทำไมคนมาจังหันไม่พอสิคนแต่ละวันละพระเนรก็มีมากช่างเขาเถอะในสมัยพระพุทธเจ้าอดอยากยิ่งกว่านี้ท่านไปบิณฑบาตนะที่หมู่บ้านปัญจพรรมนสาลาขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะไม่มีใครใส่บาตรให้เลยต้องอุ้มบาตรเปล่าๆมาพวกเราแค่นี้ดีแล้วได้รับมรดกมูลมังสังขยาของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าที่ท่านสร้างกู๊ดวินสร้างศรัทธาไว้ให้แก่โลกโลกก็ยังล้งใส่บาตรให้เราฉันอยู่ดีแสนจะดีนะขอให้เราทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจทำความเพียรให้เข้าใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเห็นแจ้งสิ่งที่ยังไม่เห็นแจ้งและจะได้ทำประโยชน์ต่อไปเท่าที่ความรู้ความสามารถของตนตนจะพึงมีเราจะไม่พูดอย่างคนโง่เขาว่าให้เป็นพระอรหันต์ไปก่อนจึงจะสอนคนไม่รู้กี่ชาติถ้ามันไม่ได้เป็นก็เลยกินของเขาฟรีๆไม่ได้ทำประโยชน์อะไรถ้าเราจบนักธรรมโทเราก็สอนนักธรรมตรีได้ถ้าเราจบมหาวิทยาลัยเราก็สามารถที่จะสอนรุ่นน้องๆได้จบมัธยมก็สอนชั้นประถมได้ทำไมจะต้องรอให้เป็นพระอรหันต์ไปก่อนเราจะไม่พูดอย่างคนโง่อย่างนั้นเพราะว่าหนทางหลุดพ้นในวิมุตตายตนะสูตรวิมุตติสูตรพระพุทธเจ้าหันตรัสไว้ถึงกับ5อย่าง1ฟัง2สอนคนอื่น3คิดพินิจพิจารณา4สาธยายสวดมนต์ท่องบท5นั่งสมาธิทำจิตเป็นสมาธิแล้วเอามาเพ่งพินิจมีทั้ง5ทางนะผมไม่มีเวลาเล่าให้ฟังมันจะกินเวลาไปมากเมื่อวันก่อนเราได้พูดค้างไว้เมื่อคืนนี้ในเรื่องอานาปานสติผ่านมาแล้ว8ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มลมยาวมาจนถึงทำจิตสังขารให้ระงับหมดไปแล้ว2หมวดคือหมวดกายและหมวดเวทนาทีนี้เราก็จะมาต่อหมวดจิตก็ต้องมาเคลียร์กันอีกทีอย่างว่าอานาปานสติเนี่ยมันเป็นลำดับลงไปเหมือนเราลงน้ำจากตื้นๆแล้วค่อยลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปท่วมหลังตีนครึ่งแข้งถึงหัวเข่าถึงกลางขาแล้วก็ขึ้นมาถึงเอวถึงสะดือหน้าอกเพียงคอท่วมหูท่วมหัวไปเลยลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปเพราะนั้นจึงมีเป็นขั้นเป็นตอนที่พระสารีบุตรท่านบอกว่าอานาปานสติยัสสะปริปุณณาสุภาวิตาอนุปพังปริจิตายะท่าพุเทนะเทติตาภิกษุใดเจริญอนาปานสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พุทธเจ้าได้สอนแล้วโสอิมังโอกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันติมาภิกษุนั้นยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มนี้ฉะนั้นทีนี้เราก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงซ้ำๆซากๆว่าทำไมต้องมีคำว่าเป็นลำดับอนุปพังปริจิตาทำให้มันเป็นลำดับนะเชื่อฟังให้ดีนะเนนเชื่อฟังให้ดีนะเกิดสารธรรมิกทั้งหลายเชื่อฟังให้ดีว่าที่มันเป็นลำดับมันเป็นขั้นเหมือนเราเรียนหนังสืออยู่ดีๆแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้เราเรียนจากชั้นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ไปจะไปถึงมหาวิทยาลัยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าอยู่ดีๆโดดเข้าไปเรียนป.4 อยู่ดีๆโดดไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่มีพื้นฐานมันก็สอบตกทั้งปีทั้งชาติก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเรียนจบแค่ชั้นป.1 หรือชั้นป.4 แล้วจะถือว่าจบมหาวิทยาลัยเลยก็ไม่ได้มันจะต้องส่งกันไปเป็นทอดๆอานาปานสติจึงมีทั้ง16ขั้นตอนแต่ทีนี้เราทำกันไม่มีขั้นมีตอนส่วนมากที่ได้ยินได้พูดได้สอนกันนะไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอนอะไรหรอกเป็นไร ก็พูดกันธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนอะไรเลยอย่างพุทโธก็พูดโธพูดโธอยู่ทั้งปีทั้งชาติแล้วมิจฉานั้นก็ยุบหนอพองหนออยู่ทั้งชาติสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนั้นแหละแล้วขออภัยนะผมยังไม่เคยเห็นในพระไตรปิฎกว่าให้เราไปนั่งบริกรรมสัมมาอรหังนั่งบริกรรมพุทโธนั่งบริกรรมยุบหนอพองหนออะไรแต่เรื่องที่เรากำลังพูดกันนี่ท้าให้ไปพิสูจน์ในพระไตรปิฎกได้แล้วก็จะไปหลงในพระไตรปิฎกนั่นนะหลงว่าโอ้พระไตรปิฎกพูดไปอย่างนี้แน่นอนอย่าไปหลงทำเข้าไปเห็นผลแล้วค่อยเชื่อทีหลังที่พุทธเจ้าว่ามาปีตกะสัมปทาเนนะอย่าเชื่อโดยนั้นมีอยู่ในตำรับตำราในพระไตรปิฎกนั้นมีสิ่งแปลกปลอมเยอะพวกอรรถกถาฎีกาอะไรต่างๆเนี่ยบางอันไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆขออภัยผมไม่ใช่อวดดีอวดเก่งอะไรหรอกผมก็รู้สึกขอบคุณกราบไหว้ถึงครูบาอาจารย์อรรถกถาเพราะช่วงนั้นท่านคงได้อยู่ใกล้ยุคพุทธกาลกว่าเราเป็นพันปีเรานี่อยู่ห่างมาตั้ง 2,000 กว่าปีในสมัยนั้นอาจจะมีพระอริยเจ้าเยอะท่านอาจจะได้เห็นได้รู้มากกว่าเราแต่ที่บางสิ่งบางอย่างมันรับไม่ได้เลยจริงๆเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าให้เราเชื่อมาปิตกสัมปทานเนนะอย่าเชื่อโดยเขาอ้างตำรับตำราไม่มีในตำรับตำราแล้วก็อย่าเชื่อโดยผมพูดนี่อีกแหละคนนึงมาพระพรูปตายะอย่าเชื่อโดยผู้นั้นสมควรจะเชื่อว่าอาจารย์สมภพพูดแล้วเชื่อคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้หรอกไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ที่ผมอ้างตำราพระไตรปิฎกบ่อยๆเพื่อเป็นบรรทัดฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหากเราไม่มั่นใจว่าจำมาผิดหรือถูกว่าคนนั้นพูดถูกหรือพูดผิดพระเถระรูปโน้นชื่อโน้นอยู่อาวาสโน้นเป็นผู้แต่ฉันเป็นผู้จำพระธรรมวินัยเป็นพระหูสูตรศึกษามามากเป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไว้เป็นผู้เข้าใจว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่เป็นปาพจน์นี่เป็นสัตตุสาของพระศาสดาเธอทั้งหลายอย่าเพิ่งปฏิเสธรับฟังเอาไว้แต่ก็อย่าเพิ่งวางใจเชื่อนะท่านบอกหรือว่าคณะสงฆ์หมู่โน้นหรือว่าพระองค์โน้นได้ฟังต่อพุทธเจ้ามาอย่างนี้อย่าไปเชื่อแต่ท่านบอกว่าให้ไปสอบเข้ากับพระสูตรอย่างเข้ากับพระวินัยสุตเตโอสาเรตพังวินัยเยสันเตตพังอย่างเข้าพุทธสูตรสอบเข้ากับพระวินัยถ้ามันเข้ากันได้ก็สมควรที่จะวางใจเชื่อแล้วก็ปฏิบัติดูเมื่อปฏิบัติตามเลยเห็นผลยิ่งเชื่อใหญ่เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกที่ผมท้าเย็งๆว่าให้ไปค้นดูเรื่องอานาปานสติมันมีมากเอาเล่มที่19สังยุตตนิกายยกให้ไปเลยอานาปานสังยุตไปเลยหลายสูตร11สูตรหรือ20กว่าสูตรเกี่ยวกับอานาปานสติมันมีหมดทั้งทีฆนิกายแล้วก็มัชฌิมนิกายอังคุตรนิกายสังยุตตนิกายนะทีมะสังอังคุนะมันมีหมดทุกนิกายในเรื่องอานาปานสติเป็นยาวๆก็มีเล่มที่14ลองไปเปิดอุปริปันธาสมัชฌิมานิกายข้อที่282หน้าที่167หรือ76เนี่ยมันกลับหน้ากำลังกันชักลืมๆนั่นแหละชัดเจนชื่อบอกตรงๆว่าอานาปานสติสูตรแล้วก็อยู่ในมหาลาหุโรวาทสูตรโอ้ยเยอะแยะครับพูดไม่หวานไม่ไหวแล้วยังเป็นธรรมที่ทำให้บรรลุธรรมได้เร็วอีกด้วยนะอยู่ใน อังคุตรนิกายเล่มที่22อรัญญสูตรนี่ข้อหนึ่งมีอยู่3สูตรติดกันทำเพื่อบรรลุธรรมได้แล้วอรัญญสูตรแล้วก็มีกถาสูตรอะไรอีกก็ลืมไปละลืมละ3สูตรติดกันข้อที่96 97 98นะหน้าที่ประมาณ120เป็นไงเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเจริญประกอบด้วยธรรม5อย่างเสพให้มากซึ่งอานาปานสติกรรมฐานภิกษุนั้นย่อมแทงทะลุธรรมอันไม่กำเริบต่อการไม่นานนักธรรม5ประการเป็นไงภิกษุนั้นเป็นผู้ขนขวายน้อยมีธุระน้อยเป็นผู้ รู้จักประมาณในการบริโภคยินดีในปัจจัยสี่ตามมีตามได้เธอเสพเสนาสนะป่าอันสงัดกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสิกรรมฐานเธอย่อมแทงทะลุธรรมอันไม่กำเริบต่อการไม่นานมีอยู่สามสูตรติดกันสูตรเพื่อจะทำให้บรรลุธรรมได้เร็วสุดท้ายก็ลงเอยด้วยอาณาปานสิด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เลยท้าเย็งๆให้ไปเปิดไปคนดูไอ้ที่เราพูดเราสอนกันส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านสอนถ้าท่านเน้นไปที่ไม่ทิ้งสติปัฏฐานที่นี่ในอานาปานสติเนี่ยมันสมบูรณ์แบบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านถามในภิกขุสูตรอยู่ในสังยุตตนิกายเล่มที่19ว่าภิกษุทั้งหลายทำอันใดที่เจริญทำอันหนึ่งอันเดียวแล้วเนี่ยย่อมทำให้ทำทั้งสี่อย่างเกิดขึ้นทำทั้งเจ็ดอย่างเกิดขึ้นทำให้ทำอื่นๆเกิดขึ้นโดยบริบูรณ์ภิกษุบอกไม่รู้ถ้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีภาคเจ้าเป็นบาทเป็นฐานในการประพฤติปฏิบัติขอพระองค์จงแสดงแล้วว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะได้จดจำไปประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าก็บอกว่าอานาปานสตินั่นแหละถ้าผู้ใดเจริญให้มากแล้วย่อมทำให้สติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่นั้นเมื่อบริบูรณ์ขึ้นมาก็ทำให้โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์ขึ้นมามันก็ทำให้วิชชาวิมุตติบริบูรณ์นี่ผมไม่ได้พูดตามสำนวนพระไตรปิฎกนะพูดตามเขาคงเรื่องเราจะพูดตามสำนวนพระไตรปิฎกฟังยากๆหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยนี่เพราะนั้นมันเกินกลไปหมดนะในพระไตรปิฎกนะทีนี้เราจะพูดกันที่เรียกว่าอนุปพังปริจิตาสมบูรณ์กันไปเป็นลำดับก็เลยต้องมาเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันอีกที่ผมพูดมากๆไม่ใช่ผมขยันนะผมเหนื่อยเสียงว่าผมไม่ไหวเลยเราไม่จะอักเสบเรื่อยแต่ที่พูดมากๆก็เพื่ออยากจะให้เพื่อนตะธรรมิกทั้งหลายมีความสนใจมีความเข้าใจเพิ่มศรัทธามีโอกาสศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎกแล้วก็พืชปฏิบัติจะได้ช่วยกันส่องโลกนี้ให้สว่างจากความมืดมนอนธการของกิเลสตัณหาอวิชชาทั้งหลายที่ก่อให้เกิดปัญหานานาประการจนเกิดวิกฤตการณ์ล่องหนในโลกนี้จะทำยังไงทีนี้เรื่องอนาปานสติที่บอกว่าให้มันเป็นลำดับนะไม่เป็นลำดับก็มีไม่เป็นลำดับก็มีอย่างเราหายใจเข้าว่าพูดโทพูดโทพูดออกว่าโทออกเข้าว่าพูดมันสงบแล้วพอมันสงบปั๊บพูดโทมันก็หายละลายไปกับสายลมจิตมันก็สงบรึรวมกันมันก็เป็นสมาธิเป็นสมถะก็หยุดแค่นั้นแหละดังที่ผมกล่าวเมื่อวานจำได้ไหมเรื่องอุเทสวิพังสวดที่พุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่ทำให้จิตนี้ฟุ้งไปภายนอกให้จิตนี้สงบอยู่ในภายในไม่ทำให้จิตนี้สะดุ้งเพราะความยึดมั่นเธอจะพ้นจากการเกิดการตายจากชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขปริเทวะอะไรต่างๆแล้วหันเดินนี้ภิกษุกองงงก็ไปถามพระมหากัจจายนะพระมหากัจจายนะท่านก็เกียงกันไปกันมาจนทนไม่ไหวก็เลยบอกไม่ให้จิตฟุ้งไปภายนอกก็คือไม่ให้จิตตกลงภายใต้อำนาจของนิวรณ์ความกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาหาวนอนพูดเร็วๆอย่างนี้จะพอฟังทันไหมผมไม่อยากจะพูดเร็วแล้วนะแต่มันธรรมดาเครื่องมันร้อนมันก็เลยรั่วออกมาทีนี้ไม่ให้จิตสงบอยู่ภายในท่านทั้งหลายก็คงไม่เคยได้ยินใครก็ต้องการความสงบพระมหากัจจายนะบอกว่าอย่าให้มันติดอยู่ในฌานสงบแน่นิ่งดำดิ่งลงไปแค่นั้นแล้วมันก็สุดจงเอาออกมาเป็นวิปัสสนาพิจารณาอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันเป็นเพียงสัมผัสเฉยๆอย่าให้มันมีอุปาทานผันนัวเข้าไปในนั้นเรียกว่าถ้าเราไม่ง้อในเรื่องสัมผัสมันไม่เกิดขึ้นเป็นตัวเราของเราทั่วกูของกูที่เกิดตัวทุกข์ไม่ต้องเป็นเจ้าของรูปเจ้าของเสียงเจ้าของกลิ่นเจ้าของรสเจ้าของสัมผัสเจ้าของความคิดให้มันทำงานของมันโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติมันก็ทำไปเราก็รู้มันไปอย่างนี้แล้วก็จิตมันไม่สะดุ้งมันจะไปยึดมั่นอะไรก็พ้นจากชาติชรามรณะพอตกเย็นภิกษุเหล่านั้นก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระมหาเดชัยนะตอบอย่างนี้นะอธิบายพระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นก็ถูกแล้วถูกแล้วท่านเป็นทั้งปานเป็นมันดิธรรมธรรมเราแต่ถามคนเราก็จะถูกพูดอย่างนี้ถามร้อยครั้งก็จะพูดอย่างนี้นะแต่ผมพูดไว้เมื่อคืนจำได้ไหมอันนี้ก็เหมือนกันทำไปมันก็สงบพุทโธพุทโธไปหมดพุทโธก็หายไปแล้วก็สงบไปเลย อีกหน่อยได้ยินเสียงน้ำหยดแป๋งมาก็เป็นน้ำเป็นเสียงพูดโทงไก่ขันก็เป็นพูดโทงผมก็ทำมาเหมือนกันนะผมทำมาตั้งแต่ท้องผมยังเด็กๆผมไปทำยุบหนอพองหนออายุผมประมาณสัก13-14ปีเห็นจะได้นะผมเห็นผู้ใหญ่เขาทำผมก็ไปทำด้วยไปทำด้วยก็มาเดินพวกก็เดินไปเดินมาจนขาผมนี่เป็นแผลมันสีกันผมนุ่งผ้าแล้วผมก็ใจสู้อยากรู้อยากเห็นยังว่าก็เห็นเพื่อนเห็นผู้เฒ่าเป็นบ้านหลายคนบีบกันนวดกันร้องไห้กันแล้วผมก็เห็นแสงอะไรจุ๊บจับๆมันหายไปตอนเด็กๆนะผมก็ทำแล้วโตมานี่ผมไปอยู่ต่างประเทศผมก็นั่งทำพุทโธพุทโธเล่นๆเห็นเข้าตอนกันนักกันนะถ้าไม่ทำมามันสงบแล้วพุทโธมันก็หายหายไปเงียบพอออกมาแล้วมันก็อิ่มมีความสุขโอ้มันมีความสุขจริงๆมีปีติเกิดศรัทธาแต่พอนานๆก็มันหายไปแล้วนี่มีอะไรมาให้โกรธผมก็โกรธอย่างเก่ามาเกลียดผมก็เกลียดอย่างเก่ามันยังไงผมก็สังเกตพอผมมาศึกษาพระไตรปิฎกเราทำความเพียรนี่ไม่ใช่มาทำให้มันสงบอย่างเดียวนี่เพื่อจะทำลายโลภะโทสะโมหะไอ้ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละคือเครื่องวัดคือเครื่องวัดว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าไปแค่ไหนคนอื่นก็จะมาบอกว่าเราเป็นพระอรหันต์เราก็เชื่อเขาไม่ได้คนอื่นเขาจะมาบอกว่าเราเป็นอะไรเราเป็นคนชั่วช้าลามกเราก็รู้ของเราเองมันจึงเป็นปัจจตังปัจจตังปัจจตังคือการรู้ได้เฉพาะตัวของตัวเองเราจะต้องเข้าใจอยู่ตามนี่นะไม่ได้หรอกปัจจตังคือการรู้ได้เฉพาะตัวผมก็รู้ตัวผมเองว่าเองมันก็มีความโกรธอย่างเก่ามีราคะกำหนัดอยู่อย่างเก่าอย่างผมเป็นคารวาสนะผมทำไปผมก็พิจารณาตัวเองสอบคนนั้นเองนะต่อมาผมก็มาทำอีกใหม่ทำใหม่ไม่ได้เขาบอกว่าวิปัสสนาเทวิปัสสนาจริงจริงอันอื่นเป็นสมถะหมดคือการปฏิบัติเคลื่อนไหวก้มเงยคู่เหยียดอะไรต่างๆกำหนดให้รู้ให้ช้าไม่ต้องพูดกับใครผมก็ทำมาแล้ว9เดือน นอนน้อยๆทำความเพียรมากๆไม่พูดกับใครเลยจะเคลื่อนจะไหวจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยจะพลิกตาอ้าปากขาคุยอะไรรู้มันกินข้าวกว่าจะเสร็จได้3ชั่วโมงดินไปรู้ไม่ทันลุกไปเดินเนี่ยกินน้ำ40นาทีน้ำแก้วหนึ่งผมเอาช้อนกาแฟตักกินเพื่อกำหนดเพราะว่าทำมาแล้วมันก็ดีมันเป็นไปเพื่อให้เกิดสตินะแต่สติไม่มีสมาธิเป็นกำลังมันก็เลยอ่อนเดี๋ยวมันก็ตกวูบทำอะไรนิดหน่อยตกวูบมีคนอื่นมาพูดอะไรคิดนิดหน่อยตกวูบสติไม่พอดูไปอ๋อสติไม่มีกำลังไอ้ตัวกำลังของสตินี้ไม่ใช่อะไรคือตัวสมาธิแล้วต้องมีสมาธิพื้นฐานที่เรียกว่าสมถะแล้วก็คอยชาร์จขึ้นไปเป็นวิปัสสนาเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนที่นี่ผมก็ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษามากเข้าผมก็มาสะดุดใจตรงอานาปานสตินี่มันมากจริงๆพุทธเจ้าสรรเสริญที่บอกว่ามุทธภูตังนะมุทธภูตังเป็นมงกุฎของกรรมฐานนั่นแหละอานาปานสติแล้วทำไมครูบาอาจารย์จึงไม่สอนเราอย่างนี้พอเรามาทำดูตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่าเถียงท่านไม่ได้ยอมแพ้พระพุทธเจ้าแหละอันนี้ผมยิ่งบอกว่าควรจะทำให้มันเจริญโดยลำดับถึงขั้นเป็นตอนที่นี่แบบธรรมดานะแบบธรรมดาอย่างพุทโธแล้วว่ายุบเนาะพองเนาะเข้าไปจนมันสงบนิ่งลงไปไม่ใช่ว่ามันผิดไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันถูกเหมือนกันมันมีประโยชน์เหมือนกันแต่มันช้าหน่อยนะมันต้องใช้เวลามากๆกระทำไม่ต้องใช้ความคิดความพินิจพิจารณาอย่างละเอียดใช้สติปัญญาอะไรมากหรอกเมฆมันลงไปเชี่ยวมันลงไปหลอมมันลงไปให้มันสงบลงไปในพุทโธมันหมดไปเลยไงเมื่อมันสงบข้ามันออกมามันก็วุ่นวายอย่างเก่าเมื่อมันวุ่นวายอย่างเก่าเราก็อยากสงบอีกแล้วทำอีกเมื่อสงบลงไปอีกออกมาวุ่นวายก่อนทำให้มันสงบไปอีกนานๆเข้ามันเก่งวุ่นวายหน่อยมันก็สงบวุ่นวายหน่อยมันก็สงบวุ่นวายหน่อยมันก็สงบเดี๋ยวมันฉลาดขึ้นอีกว่าอู้เดี๋ยววุ่นเดี๋ยวสงบอย่างเงี้ยเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างนี่ไม่ได้หรอกมันต้องเอาไปนู่นว่างนี่อันดอน ในที่สุดมันก็ฉลาดขึ้นยกจิตที่สงบที่เฉยมาพิจารณาตนเองนี่มีโอกาสไปได้เหมือนกันแต่ว่าใช้เวลานานนะไม่ใช่มันไม่มีที่พูดว่าโอ้โหพุทโธมันถูกเหมือนกันแต่มันไม่เป็นลำดับที่ละเอียดไม่กว้างขวางไม่พิสดารเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เห็นในสมัยพุทธกาลก็มีพระธรรมอย่างนี้พระองค์หนึ่งชื่อว่าอริฏฐะอริฏฐะอยู่ในอริฏฐะสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19เล่มนี้ใหญ่มากเป็นพันข้ออยู่นี่อยู่ในข้อที่1317หน้า1หน้า393เล่มใหญ่เล่มใหญ่ในอริฏฐะสูตรเนี่ยที่นครสาวัตถีก็ไม่ใช่ที่ไหนหรอกก็ที่เชตวันในสมัยนั้นพระผู้มีภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญอานาปานสติแต่ว่าเธอทั้งหลายย่อมเจริญอานาปานสติหรือผู้ง่ายว่าถามเขาบอกภาษาบาลีว่าเจ้าได้เห็นอานาปานสติอยู่บ่ก็มือนี่บอกจริงสิที่นี่ทุกคนก็ว่าได้เห็นที่นี่มีพระองค์ชื่อว่าพระอริ tha ซึ่งเป็นพระที่นั่งอยู่ใกล้หน่อยก็เลยถูกถามมากเหมือนผมถามคนที่อยู่ใกล้ๆผมตรงหน้ามันใกล้ก็เลยถามว่า ปานสติท่านก็ถามต่อไปว่าดูก่อนอริ tha เธอนั้นจะเป็นอานาปานสติอย่างไรบอกง่ายๆว่าเจ้าเหตุอย่างไรเจ้าจะเลื่อนอานาปานสติเนี่ยเนี่ยทำลองเนี่ยท่านก็บอกว่าผมจะเลื่อนอานาปานสติโดยวิธีที่ดูลมหายใจลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันก็ได้ผลคือว่ากามฉันท์นั่นคือความพอใจในกามที่มันล่วงไปแล้วเนี่ยก็ละไปเลยไม่กลับมาอีกกามฉันท์ในกามที่ยังไม่มาถึงมันก็ไปปราบไปแล้วพูดง่ายๆว่าไอ้กิเลสทางกามเนี่ยความกำหนัดทั้งหลายเนี่ยที่มันเคยมีอยู่มันก็หมดไปละไปส่วนที่มันยังไม่เคยมีอีกมันไม่เคยปรากฏขึ้นมันก็ไม่ปรากฏเลยมันหมดไปหมดไปนี่คือผลของการที่ท่านทำอานาปานสติของพระอริ tha โดยที่ยังไม่เป็นเทคนิคนะไม่ต้องดูลมสั้นลมยาวลมอะไรทั้งนั้นดูลมเฉยๆนี่เข้าออกเฉยๆแบบธรรมดาแบบธรรมดาก็คือแบบพูดโทเนี่ยทำไปทำไมนานๆเข้ามันก็เลยมีประโยชน์ไงมันอยากจะว่ามันไม่มีประโยชน์แต่มันไม่เป็นลำดับลำดามันไม่กว้างไม่คว้างไม่พิสดารเอาแต่มันจะพบจะเห็นทำไปเรื่อยๆทีนี้เขาบอกว่าอะไรก็ตามปฏิฆะสัญญาปฏิฆะสัญญานี่ก็หมายถึงความหงุดหงิดลำคาญขุ่นเคืองนะปฏิฆะสัญญาเนี่ยที่มันเคยมีในธรรมทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในภายในและภายนอกความลำคาญบานหวาปฏิฆะสัญญาความสำคัญความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นภายในใจเรียกว่าหงุดหงิดกับสิ่งแวดล้อมภายนอกในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเคยมีมันก็ไม่มีผมกำจัดมันเสียได้แล้วข้าพระองค์มีสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าเท่านั้นข้าพระองค์เป็นผู้เจริญซึ่งอนาปานสติอย่างนี้เนี่ยฟังถือบอกฟังถือว่าพระอริ tha นี่เพิ่นบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าถามว่าภิกษุทั้งหลายอันมูเจ้ายังเห็นอานาปานสติอยู่บ่เด้อเรานั่งอยู่ไกลก็ถูกถามหลายกว่ามือก็บอกว่ากับผมเห็ดอยู่คุมมือเห็ดจังไดได้ผลจังไดมันก็ถามต่อไปเนี่ยก็บอกว่าอันกามราคะความกำหนัดในกามซึ่งมันเคยมีมันก็หมดไปอันมันบ่ทันเคยเกิดขึ้นก็บ่เกิดขึ้นอีกเลยส่วนความหงุดหงิดรำคาญทั้งภายนอกภายในใจรำคาญผู้อื่นโปกโปกเปกเปกเสียงหมองเสียงวาเสียงเห็ดนั่นเห็ดนี่บ่มีเศร้าผมก็เห็นของผมไปเลยเบิ่งล่มเขาล่มออกคู่มือเ อันนี้ก็พอจะเปรียบได้กับที่เรากล่าวกันว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทุกวันทุกวันทุกเวลาเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธเนี่ยก็มีแบบเดียวกับอริฏฐภิกขุไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์ถึงขนาดทำลายกามทำลายปฏิฆาสัญญาในระดับเนี่ยอนาคาไปโน่นทีนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าโอ้อริฏฐอานาปานสติอย่างนั้นนะมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่ามันไม่มีก็แต่ว่าอนาปานสติย่อมบริบูรณ์โดยกว้างขวางโดยวิธีใดเธอจงฟังวิธีนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอริฏฐะท่านก็เลยตั้งใจฟังนี่พุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าภิกษุเนี่ยพระธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ขอนไม้ดังที่เราสวดกันอิทัพภิกขเวภิกขุอรัญญคัตโตวาสุญญคาลคัตโตวาลุกมูลคัตโตวาที่สุดในพระธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างอุชุงกายอย่างนิสิสติปัลลังกังอาภูชิตวาตั้งกายตรงดำลงสติไว้มั่นเฉพาะหน้านั่งคูขาขมาโดยรอบแล้วโสตวะอัสสติโสตโตปัสสติมีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ร่ายยาวไปเลยว่าทีขังวาอัสสันโตรสังวาอัสสันโตดูลมยาวดูลมสั้นทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมยังกายสังขารให้ลำงับหมดไปที่เราพูดกันเมื่อคืนต่อมาก็มารู้จักปีติปฏิสังเวทีสุขปฏิสังเวทีสภกะจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีปสัมปยังจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้แจ้งปีติรู้แจ้งความสุขรู้แจ้งความคิดปรุงแต่งที่เป็นจิตสังขารทำจิตสังขารให้รับนับครบเราพูดมาแล้วเมื่อคืนวานเนี่ยทีนี้ก็ตะเลิดไปจนนู่นเลยจิตตปฏิสังเวทีอภิปโมทายังจิตตังสมาทหังจิตตังก็ไปจบเอาที่วิโมจะยังจิตตังรู้แจ้งจิตทำจิตให้ปราโมทย์บันเทิงทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ทำจิตให้ปลดปล่อยปลื้มปลดเป็นอิสระตลอดการกับทุกๆอารมณ์เนี่ยจะเข้าจะออกสมาธิอะไรต่างๆคล่องเป็นวิโมจะยังปลดปล่อยปลื้มได้ทุกครั้งจบหมวดจิตแล้วก็ต่อไปเอกถึงหมวดธรรมอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีตามรู้ตามเห็นความไม่เที่ยงตามรู้ตามเห็นความจางหายตามรู้ตามเห็นความดับลงไปของอารมณ์ทั้งหลายของธรรมทั้งหลายตามรู้ตามเห็นความสลัดคืนซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราตัวกูของกูอัตมิมานะคำว่าเราอหังการะมมังการะตัวกูของกูออกไปออกไปออกไปนู่นพระพุทธเจ้าให้บอกนี่เธอจงฟังเพราะว่าอริฏฐอนาปานสตินั้นมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีบอกง่ายๆภาษาห้องหวานที่พระอริฏฐะเห็ดเบิ่งลมหันใจเข้าหันใจออกหันใจเข้าหันใจออกจนทำลายกามใดทำลายปฏิฆาสัญญาความงุดหงิดคุณเครื่องความลำคาญออกไปจนใดเพียงแต่เบิ่งล่มเขาล่มออกซื่อเพิ่นก็บอกว่าอันนั้นจะมีอยู่ดอกบ่แม่นบ่มีเฮาบ่ว่ามันบ่มีอย่างนั้นมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่ได้มีก็แต่ว่าอนาปานสติย่อมบริบูรณ์โดยกว้างขวางโดยวิธีใดเธอจงฟังวิธีนั้นจงใส่ใจไว้ให้ดีเราจะกล่าวแต่ว่ามันมีอีกได้แบบพิสดารแบบละเอียดแบบกว้างขวางมีอยู่ให้เจ้าฟังด้วยขอสิบอกให้ฟังเนี่ยท่านก็ไล่ยาวไปเลยทีคังวาอาสาสันโตไปถึงปฏินิสขานุปัสสีดังที่เราตรวจกันดังที่เราทำกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ผิดนะที่ทำพุทโธพุทโธยุบน้อยพองน้อยอยู่ในลมหายใจมันถูกนั่นเป็นวิธีธรรมดาธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติเอาแต่มันจะรู้จะเห็นจะเกิดจะมีมันสงบก็อยู่ครับสงบมันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ครับไอ้นั่นบางคนมีบุญมีวาสนากตาธิการมีปัญญาปารมีแก่กล้าสั่งสมอบรมมาพอจิตสงบปั๊บมีความสุขพอออกมาจากความสงบมีความกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยก็นึกรำคาญตนเองว่าทำไมมันไม่เหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็เข้าอีกเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกเข้ากันอยู่อย่างเนี้ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องผู้ที่ทำเกิดความฉลาดขึ้นฉลาดในธรรม คือว่าถ้าออกจากสมาธิแล้วมันวุ่นวายอย่างนี้ถ้าเข้าไปแล้วมันก็สงบเราจะเข้าอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ก็เลยเอาจิตที่สงบนั้นออกมาพิจารณาเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในที่สุดก็เห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์เห็นความตั้งอยู่เห็นความดับไปเห็นโฉมหน้าของความโกรธความเกลียดความเกลียดความชังความรักความขมความเค็มอะไรต่างๆมันเกินมาจากความยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็เห็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นก็คือความตัวเราของเราตัวกูของกูอะไรทำนองเนี้ยก็เลยทำลายตัวนี้อัตมิมานะไม่ยึดมั่นถือมั่นจังหัวมันอะไรต่างๆเนี้ยมันก็เลยไปสู่ปฏินิสสขานุปัตตีสลัดคืนตามแห่งความสลัดคืนมันเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาปัญญาบารมีมากแต่บางท่านไม่มีสงบก็สงบอยู่นั่นวุ่นมาก็สงบอีกออกมาพ้นวุ่นก็สงบอีกอย่างเงี้ยเอาไปเอามากลับเป็นผู้มีเจโตวสีมีอำนาจเนื้อจิตสงบเมื่อไรก็ได้ปึ๊กเข้าไปเลยเนี่ยก็ไปเลยปึ๊กเข้าไปเลยออกมาเมื่อไรก็ได้เข้าไปเมื่อไรก็ได้เอาไปเอามาจิตมีอำนาจมากมีอำนาจเนื้อจิตในที่สุดก็กลายเป็นฤทธิ์เป็นเดชนะฟังให้ดีนะถ้าใครทำได้อย่างเงี้ยเข้าเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้ก็ได้แช่อยู่กี่ชั่วโมงนาทีก็ได้ให้จิตมันแหลมคมชึบเนี่ยไม่มีอารมณ์อื่นมากระทบแล้วน้อมจิตไปที่ไหนก็ได้ทีนี้เอาแล้วเป็นฤทธิ์แล้วเป็นเดชแล้วอยู่ที่นี่ไปซาอุดิอาระเบียก็ได้ไปอเมริกาก็ได้ไม่ต้องทำวีซ่าทำพาสปอร์ตไม่ต้องไปขี่เครื่องบินไม่ต้องไปจ้างใครพ่อบาทเห็นหมดสมมติว่ามีพี่มีน้องอยู่ที่โน่นอเมริกาเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ปึ๊กเข้าไปก็ถอดไปเลยที่เรียกว่ามโนมยิทธิ ขออภัยมโนมยิทธิแปลว่าความสำเร็จทางใจถอดใจไปเลยตายตั้งอยู่ตรงนี้ไปนู่น4ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราสวดกันตอนเช้าที่เรียกว่าปัจเจกจตุโวกาลาสังสรันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกมีขันธ์4ขันธ์5ขันธ์ขันธ์เดียวที่กำลังท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไอ้ที่กำลังท่องเที่ยวไปโดย4ขันธ์นี่คือกายมันนั่งอยู่ตรงนี้แต่พอดไปนู่นจิตทางนี้ก็ขาดการควบคุมเหมือนชักดาบออกจากฝักเหมือนดึงงูออกจากคราบเหมือนดึงไส้ออกจากหญ้าพ่องมีนะเป็นได้นะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรที่เขาบอกว่าขี่เครื่องบินไปแล้วเห็นพระหลวงปู่นั้นหลวงปู่นี้นั่งอยู่บนอากาศนั่งอยู่บนก้อนเมฆถ่ายรูปนั่งมาดูก็เห็นอยู่วัดตรงนี้เกิดอัศจรรย์ลั่นเลื่อนเขียนหนังสือเชียร์กันเลยว่าเป็นพระอรหันต์ความจริงไม่เป็นพระอรหงส์อรหันต์อะไรก็เป็นได้เทวทัตก็ทำได้คือจิตที่มันมีอำนาจอย่างนี้แหละแต่ตรงนี้ถือว่าเก่งทำสมาธิเก่งแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องก็ได้ถ้าถูกต้องแล้วมันดับทุกข์ถ้าเก่งแล้วมันมีฤทธิ์มีเดชทั้งซาที่จะปฏิยันติอากาเซยันติอิทธิยานียันติธีราโลกัมหาเชตวามาลังสวหนะ เคยได้ยินไหมธรรมบทใครเรียนธรรมบทถามอาจารย์สุบัติเรียนมหาจุฬามาผู้มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศมูห้องเหินฟ้าไปหาดวงอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศนักปราชญ์ออกจากโลกเพื่อเอาชนะมารพร้อมหนึ่งกองทัพผู้มีฤทธิ์ที่เหาะเหินเดินอากาศไม่สามารถที่จะเอาชนะมารแต่นักปราชญ์ออกจากโลกเอาชนะมารได้ทั้งกองทัพเพราะนักปราชญ์นั่นคือผู้รู้ทำสมาธิอย่างถูกต้องสติบริบูรณ์รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงซึ่งอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจนไม่สามารถเอาไปกอดไปรัดไปแบกเอาขันห้าอันหนักหน่วงเป็นก้อนไฟแดงๆไหม้หัวโยนมันทิ้งตุ่มลงไปใส่ปล่อยวางแต่อย่างนี้เลยออกจากโลกคือพยามารทั้งกองทัพสิ่งที่มาขัดขวางในเรื่องมันก็ละเอียดนะที่เราพูดกันเพราะฉะนั้นเรื่องจิตเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นๆไปมันมีอำนาจยิ่งใหญ่ไพศาลเมื่อทำได้อย่างเนี้ยสงบได้อย่างเนี้ยออกมาได้เข ข้าไปได้แช่อยู่เท่าไหร่ก็ได้มันก็กลายเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นอภิญญาอภิญญาห้าไม่ใช่หกนะอันหกอาสวัคคายานตัวนั้นเป็นอภิญญาของพระอริยเจ้าอภิญญาห้ามีหูทิพย์มีตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนหายตัวต่างๆนี่เป็นอภิญญาโลกีคนธรรมดานอนกอดลูกกอดเมียอยู่ก็ยังสามารถทำได้ถ้ามีสมาธิมากแต่เรื่องสติไม่ต้องมีสมาธิมากมากก็ได้เพียงแค่อุปจาระนี่ก็ได้แต่ไปเพ่งดูจนเห็นชัดเจนเจิดจ้าจนไม่สามารถจะยึดมั่นถือมันปล่อยวางโดยอัตโนมัติมันก็ทำลายอาสวะออกไปมันคนละอันกันอยู่แต่ถ้ามีสมาธิมากมากจนมีฌานดำดิ่งจนมีฤทธิ์มีเดชแล้วยกเอาฤทธิ์เอาเดชใส่ในตู้ในกระเป๋าไว้ซะก่อนเอาความสุขปีติไปไว้ที่อื่นขว้างทิ้งซะก่อนแล้วมาเพ่งดูลักษณะของสิ่งทั้งหลายมันก็เห็นแจ้งยิ่งชัดเจนนะอย่างนี้เรียกว่าอุปโตภาคะอรุณพลไปทั้งสองส่วนเลยได้ทั้งฤทธิ์ทั้งเดชได้ทั้ง อภิญญาได้ทั้งปฏิสัมภิทาผมเคยอ่านประวัติอาจารย์ชาผมไม่เคยอยู่กับท่านแต่ผมเห็นว่าท่านได้ทั้งสองอย่างตามประวัติของท่านนะท่านแตกฉานท่านแสดงธรรมนี่สิ่งที่คนอื่นพูดแล้วไม่เข้าใจท่านพูดคนอื่นเข้าใจได้ง่ายมีแต่ฝรั่งมั่งคา มันแปลไม่ท่านไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่ลูกศิษย์ฝรั่งเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วทั้งยุโรปอเมริกาอังกฤษมีเยอรมันฝรั่งเศสสลาเอลมีหมดผมจะอีกคู่ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ผมไม่เก่งเหมือนท่านใช่ไหมเพราะอะไรเนี่ยคุณดูให้ดีเอื้อนจิตผมอ่านดูแล้วประวัติของท่านท่านได้ทั้งสองอันมีทั้งอภิญญามีทั้งปฏิสัมภิทาแต่น่าเสียดายวิบากกรรมของท่านเป็นอย่างนั้นถ้ามิฉะนั้นแล้วเราจะได้เห็นอะไรดีๆอีกมากกับพระพุทธศาสนาเสียดายจริงๆที่แรกผมเกิดความมั่นใจและศรัทธาว่าพุทธศาสนานี่จะต้องมีประสิทธิภาพหลังกึ่งพุทธกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่คือท่านอาจารย์พุทธทาสท่านประกาศธรรมอย่างละเอียดกว้างใหญ่ไพศาลท่านแตกฉานทางปฏิสัมภิทาแล้วทางบ้านเราก็มีท่านอาจารย์ชา งดงามงดงามทางศีลด้วยระเบียบวินัยของท่านนี่งดงามนะพระเนนอยู่ในสำนักสาขาต่างๆนะรักษาศีลแล้วก็มีสมาธิมีปัญญาแล้วดูตัวของท่านเองมีทั้งแตกฉานทั้งทางปฏิสัมภิทาแล้วก็ทางอภิญญาด้วยซึ่งได้ทั้งสองอย่างนี่หาได้ยากผมเคยอ่านว่ามีโยมคนหนึ่งฝากชีวิตจิตใจไว้กับท่านร่างกายต่างๆให้แก่ท่านพอตายแล้วเนี่ยมอบโครงกระดูกให้ในวัดในอะไรถ้าผมจำไม่ผิดแล้วคนนั้นไปไข้อยู่ที่โรงพยาบาลจนจะสิ้นใจท่านก็บอกคนเอารถมาไปรับคนนู้นกำลังรอคอยพอเอารถไปถึงทางนู้นก็สิ้นใจพอดีมีหลายสิ่งหลายอย่าง กำหนดรู้ใจที่เรียกว่าเจโตปริญญาอะไรต่างๆเนี่ยท่านสามารถรู้ได้เนี่ยลักษณะเช่นนี้แหละมันก็เลยเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาสำหรับทรมานคนดื้อสำหรับทรมานมิจฉาทิฏฐิทีนี้ถ้าพูดกันรู้เรื่องด้วยสติปัญญาท่านก็พูดเทศให้ฟังถ้ายังพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ท่านก็ใช้อีกอย่างหนึ่งคือทรมานด้วยฤทธิ์ด้วยปฏิหารอย่างนายหนูกลับใจนายหนูกลับใจผมอ่านดูแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีคือเมื่อพูดกันด้วยสติปัญญาไม่ได้ท่านก็ใช้อิทธิปฏิหารในช่วยแต่ที่นี้เราอาภัพหาได้ยากในเรื่องอย่างนี้ถ้ามีอิทธิปฏิหารก็มีแต่ฤทธิ์แต่ไม่มีสติปัญญาก็กลายเป็นเรื่องการมอมเมากันเข้าไปหนักเข้าไปอีกแหละเพราะฉะนั้นในสำนักอาจารย์ชาเนี่ยห้ามทำน้ำมูกน้ำมนต์ห้ามทำเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆบอกเลขบอกหวยแม่หน้าอนุโมทนาสาธุการถ้าเมืองไทยเรามีอย่างนี้ไม่ต้องมากเรานะภาคละองค์ละองค์ละองค์ผมคิดว่าเพียงพอ นี่ยคนโบราณบอกว่าหลายสมัยในป่าขนานนับหาลักเป็นของหอมแก่นจันบ่มีใหญ่ไม่มากหล่นในป่าพันธุ์สนบ่ฮอนล่าวีกันดาท่อหาเหลืองนี่จะคนเฮาเขาดงนาหาประโยชน์แก่หมู่ใหม่มีหน่อยหากส่วนดีกิษณาแก่นจันที่มีราคาแพงแม้จะมีน้อยก็ยังดีดีกว่าที่มีมากๆที่ไม่ดีเพราะนั้นผมว่าถ้ามีองค์หนึ่งองค์หนึ่งแต่ละภาคพอแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ชาเนี่ยหรือท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนี่ท่านกว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วโลกนะมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาสอนแผนก Divinity School Theological School ในอเมริกันหรือว่าในทางยุโรปเขาเอาคำสั่งสอนที่ท่านพูดออกไปไปตีพิมพ์เป็นหลักสูตรน่าอนุโมทนาแล้วท่านสองท่านเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายลองศึกษาดูท่านเจริญอานาปานสติท่านอาจารย์พุทธะท่านเจริญอานาปานสติบริบูรณ์เป็นลำดับลำดับลำดับท่านอธิบายได้ละเอียดส่วนท่านอาจารย์ฌานขึ้นป่าขึ้นเขาจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบุกเบิกดูคนเดียวในป่านี่ท่านเน้นทางสมาธิมากกว่าในที่สุดมันก็เลยปูนอัพฟิสคอนเซนเทชันคือมันส้มปูนด้วยสมาธิเต็มเปี่ยมจนระเบิดปูนตามออกมาเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าใครมีจิตสงบได้เร็วมากเร็วมากเร็วมากออกมาคล่องเข้าไปคล่องคือมันเป็นอุปนิสัยของใครของมันไม่เหมือนกันของไผของมั่นของไผของมั่นบุญบารมีก็คือกันนะถ้าใครทำได้อย่างนี้เมฆก็ไปเลยเพ่งลงไปเลยมันงบลงไปดับลงไปเลยแม้แต่ลมหายใจแล้วก็มาสร้างความรู้แล้วทำเข้าไปอีกนี่วันหนึ่งเธอดิ่งลงไปแล้วมันจะลำงับถอนออกมาถ้ามาพิจารณาเห็นความทุกข์ทุกข์อยู่ในลมหายใจทุกข์กระวนกระวายทุกข์ไปหมดนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทุกข์ทั้งครั้งนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่มันทุกข์เป็นสภาวะที่เรียกว่าอริยสัจคือทุกขสัจเกิดขึ้นตามดูมันอย่าลำพังในที่สุดมันจะเกิดคำถามว่าใครทุกข์เมื่อถามว่าใครทุกข์มันก็จะเห็นหนึ่งดีว่าตัวเข้าไปยึดมันนี่คือตัวทุกข์มันเห็นสมุทัยในที่สุดมันก็ดับวุ่นลงไปพอดับลงไปแล้วมันก็แน่นิ่งลงไปข้างในแล้วมันถอนออกมาใหม่ขึ้นไปหัวปูดออกไปนู่นแล้วก็ดับลงไปอีกอย่างเงี้ยถอนขึ้นไปข้างบนทะลุออกหัวนี่ดับลงไปอีกพูดไม่ถูกนะเรื่องนี้ดับไปทั้งหมดที่เรียกว่าจิตเจตสิกรูปมันดับลงไปมันก็เหลืออันเดียวเหลืออันเดียวอยู่ภายในที่เป็นอาสังคตะเรียกว่านิพพานอะไรต่างๆถ้ามันดับลงไปถึง3ครั้งออกมาแล้วมันทะลุทะลวงแล้วมันดับไปแต่ละทีถ้าสมาธิมากๆมันระเบิดแต่เต้าโลกนี้จะกระจายถอนออกมาลงไปอีกแล้วเปิดอีกลงไปอีกแล้วเปิดอีกอย่างใหญ่ลงอย่างนี้มีอภิญญาอย่างใหญ่ล้วงเลยมีวิทยุอยู่ในตัวเปิดฟังสถานีไหนก็ได้มีโทรทัศน์อยู่ในนี่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอัศจรรย์นะฮะเรื่องจิตเนี่ยแต่มันก็ทำได้ไม่เลยวิสัยแต่อยากเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคนอื่นไม่เหมือนเราเหมือนกับเราไม่เหมือนกับคนอื่นมันเป็นของใครของมันของใครของมันเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยนะถ้าใครเข้าใจอย่างนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีนะเดี๋ยวนี้กับสมัยก่อนโน่นความหิวกับความอิ่มมีเหมือนกันลักษณะอย่างเดียวกันเท่ากันคนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสมัยพุทธเจ้าก็หิวข้าวเป็นเหมือนคนเดี๋ยวนี้และคนสมัยโน้นก็กินข้าวอิ่มเป็นเหมือนคนเดียวคนเดียวนี้เมื่อกินข้าวไปก็อิ่มลักษณะอิ่มเดียวนี้กับลักษณะอิ่มเมื่อสมัยพุทธเจ้าก็เหมือนกันในสมัยพุทธเจ้าเมื่อเขาหิวเขากินข้าวไปเขาก็อิ่มในสมัยนี้เมื่อหิวถ้ากินเข้าไปมันก็อิ่มถ้าไม่ได้กินมันก็ตายเหมือนกันกับสมัยโน้นเมื่อปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องดีงามตามมรรควิธีอริยมรรคมีองค์8ที่พุทธเจ้าได้สอนผลมันย่อมเกิดขึ้นได้เท่ากันที่ท่านตรัสว่าทิฏฐันเตนิพุเตจาปิสัมเมจิตตังสมังคลังสมังผะหลังถ้าหากผู้ใดตั้งจิตประพฤติปฏิบัติตามแม้เราตถาคตจะปรินิพพานหรือมีพระชนมายุอยู่สัมเมจิตตังมีจิตสม่ำเสมอที่ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับสมัยก่อนนั้นสมังผะหลังผลก็เสมอกันกับเหมือนสมัยนั้น กับเดี๋ยวนี้ขอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจทำนะทีนี้เราพูดกันจับคู่กันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อวานเราพูดกันมาจบของหมวดคือหมวดว่าด้วยกายและเวทนาทีนี้เราก็มาพูดกันที่หมวดที่ว่าด้วยจิตช่วงนี้สมาธิมันสมบูรณ์นะซึ่งเราทำมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ลมยาวลมสั้นจนถึงทำจิตสังขารให้ระงับสมาธิสมบูรณ์เพียงพอที่พอเราจะทำใหม่แล้วก็ไล่ขึ้นมาเหมือนเราท่องสูตรซ่องหนึ่งไปซ่องซ่องซ่องเป็นปีมาจนถึงสูตรแปดแล้วขึ้นสูตรเก้าเนี่ยให้มันคล่องตัวทีนี้ช่วงนี้สมาธิมันง่ายอยู่แล้วมันก็ง่ายที่จะรู้แจ้งจิตมาจ้องดูจิตของตนเองมันสลดหดหูมันเศร้ามองมันมีราคะมันมีโทสะมันมีอะไรรู้มันเฉยๆรู้ทันมันหมดไปรู้มันรู้มันในที่สุดจิตก็อยู่เนี่ยบังคับจิตให้มันปราโมทให้มันบันเทิงรื่นเริงแจ่มใสไม่หดหู่เศร้าหมองถ้าหากมันมีสัญญาขันสัญญาเกิดขึ้นจากความจำได้หมายรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันปรุงมันแต่งถ้าเราเคยทำชั่วทำอะไรไม่ดีไม่งามมามันโผล่ขึ้นมาให้เห็นเราก็ไม่เศร้าหมองกับมันปรุงอาบัติในใจตนเองปรุงอาบัติถ้าถามเออเราเป็นปุถุชนแล้วย่อมมีโอกาสทำผิดพลาดบัดนี้เราจะไม่ทำอีกยอมให้คิดบัญชียอมรับเวรรับกรรมไม่ใช่เพื่อแจ่มใสเบิกบานไม่ใช่ว่าเอาความชั่วร้ายในอดีตมาคิดเผาในโอ้ยเรานี่มีเวรมีกรรมมั่งนักหนอมันจึงเห็นแต่นิมิตที่ไม่ดีไม่งามนี่ไม่มีสติก็เลยเห็นกรรมนิมิตอะไรต่างๆถ้ามีสติแล้วมันหายไปหมดเลยนิมิตบ้าๆบ้องๆหลังนั้นเพราะฉะนั้นพระองคุลิมานก็คงจะต้องเห็นแต่วิธีที่ฆ่าคนฆ่าคนฆ่าคนเอาหอกทุ่มแทงบ้างไล่ฟันบ้างยิงด้วยธนูบ้างก็คงจะเห็นแต่อย่างนั้นแต่ท่านรู้ทันนี่รู้แจ้งเจ็บไม่เห็นเต่ามองแล้วก็ทำให้มันบันเทิงอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อบันเทิงแล้วให้มันตั้งมั่นเฉยฟิกลงไปอย่างนี้ไม่ต้องดูลมหายใจดูอะไรก็ได้นั่งอยู่เฉยๆมันก็ใช่มั่นคงที่เรียกว่าเธอนั่งตั้งกายตรงดำลงสติไว้มั่นตะเพาะหน้าละอภิชฌาโทมนัสในโลกไปได้ตั้งมั่นอย่างเงี้ยมันคิดอะไรมามันพอใจหรือไม่พอใจรู้มันเฉยๆตั้งเฉยๆว่างถึงขนาดนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มาทำให้มันปลดปล่อยตนเองมีอะไรขึ้นก็ให้มันปล่อยออกไปปล่อยออกไปอย่างเงี้ยหรือจะลองฝึกมันให้มันเพ่งไปตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นกำลังคิดเรื่องนั้นดีก็ดึงมันดูเรื่องนี้เรื่องนี้ดีๆดึงไปเรื่องนู้นเนี่ยให้มันกลับหน้ากลับหลังให้มันคล่องตัวเป็นกรรมนิโยอย่างนี้แหละสมมติว่าเราจะคิดไปอยู่ในวัดเนี่ยต่อมาอีกพักมันกำลังคิดดูหน่อยนี่เพ่งไปคิดอีกเรื่องนึงไม่ให้มันกลับมาเรื่องนี้ถ้ามันยังกลับมาอย่างนี้ยังไม่ใช่ว่าวิโมกข์เรียกว่าฝึกจิตให้มันคล่องตัวคล่องตัวที่จะใช้งานเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราทำให้มันพลิกไปพลิกมาได้ปลดตัวนี้ไปดูตัวนู้นปลดตัวนู้นมาดูตัวนี้ปลดตัวนี้ไปดูตัวนู้นมันไม่กำหน้ากำลังมันไม่สับสนกันอย่างนี้พร้อมทันทีพร้อมทันทีแล้วที่เราจะเอาไปดูอนิจจังเพราะว่าหลังจากวิโมจะยังจิตนังปัสสัตตานิสิสิกตินี่มันจะไปสู่อนิจจานุปัสสีไปตามดูความไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้มันพร้อมที่จะตามดูความไม่เที่ยงได้เลยนะถ้ามันยังกลับกองยังย่ออย่างย้อนมันไม่ปลดไม่ปล่อยไม่เปื้องให้ไปดูตัวโน้นมันกลับมาดูตัวนี้ให้มันดูตัวนี้มันไปดูตัวโน้นมันสายไปสายมาอย่างนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะไปเห็นไตรลักษณ์อะไรเลยเนี่ยเพราะมันยังไม่ชัดเจนจับเสียงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงทำสมาธินะเป็นช่วงฟุตช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงผูกจิตเป็นช่วงฝึกจิตให้ทำงานฝึกจิตให้ดูฝึกจิตให้รู้ฝึกจิตให้เห็นฝึกจิตให้เป็นตามที่ต้องการให้มันเป็นในช่วงนี้สี่ขั้นตอนเนี่ยคนที่มีฤทธิ์มีเดชอะไรต่ออะไรเอามาใช้ช่วงนี้คือให้จิตนี่ตั้งมั่นให้จิตนี่บันเทิงให้จิตนี่ปลดปล่อยเข้าสมาธิได้เดี๋ยวนี้ออกได้เดี๋ยวนี้แค่ลงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหลับตานะปึ๊กเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เนี่ย ันก็ไปเห็นคนอื่นคิดอะไรต่ออะไรต่างๆได้ไม่อัศจรรย์อะไรเลยกำหนดรู้จิตของคนอื่นได้ที่จะไปไกลๆที่ไหนได้ยินน้อมจิตไปทางข้างนี่ฟังไปทางโน้นหูมันได้ยินอย่างนี้เป็นลิ้นเรื่องเด่นมันก็อยู่ในช่วงนี้หมวดจิตนี่แล้วมันมีพื้นฐานมาตั้งแต่หมวดกายแล้วทำกายสังขารให้ลำงับเป็นเย็นเป็นเย็นเป็นฌานเป็นอะไรหมดแล้วมันก็พร้อมที่จะเป็นลิ้นเป็นเด่นอยู่แล้วแต่เรายังไม่เอาเราเอาความสุขเอาปีติซึ่งมันเป็นเครื่องมือของจิตสังขารมันดูจนชัดเจนแล้วเราก็เห็นชมหน้าเห็นมายาตาไทยของมันแล้วเราก็เลยมาดูไอ้ตัวความคิดปรุงแต่งต่างๆที่เรียกว่าจิตสังขารแล้วมาทำให้มันลำงับเมื่อลำงับอยู่ในอำนาจของเราแล้วมันไม่กระทบรบกวนของจิตใจของเราได้อีกแล้วไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราแล้วหมดพิษใดๆที่จะเสียบแทงไม่มีอาหารใดๆเป็นพิษเราก็เลยมาฝึกเก็บให้ยิ่งกันไปฝึกโดยวิธีรู้จักมันรู้จักจิตอย่างชัดเจนพฤติกรรมของจิตอย่างชัดเจนแล้วก็มาฝึกให้มันบันเทิงให้มันสดชื่นแจ่มใสเอิบอิ่มแล้วก็มาฝึกให้มันมั่นแสนจะมั่นไม่หวาดปั่นไว้ในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้กำไรเรื่อยเปื่อยทั้งวันทั้งปีทั้งชาติแล้วก็มาฝึกให้มันคล่องตัวขึ้นไปอีกคือเข้าสมาธิได้ง่ายออกมาได้ง่ายแช่อยู่ได้ง่ายคิดดูอารมณ์นู้นก็ได้ง่ายดึงมาคิดดูอารมณ์นี้ก็ได้ง่ายการทำสมาธิที่เป็นฝักฝ่ายแห่งวิปัสสนาไม่ใช่ไม่ให้มันคิดอะไรนะคิดให้มันเป็นที่เราประโยชน์ที่สมนัสกาแต่ช่วงนี้เราจะฝึกให้มันคิดเป็นคือให้มันเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวเนี่ยไม่ให้มันจับปลาหลายมือดูเรื่องนี้กำลังเพลินๆปล่อยปั๊บวิโมจะยังปล่อยมันออกมาเปื้อนมันออกมาปั๊บมาดูเรื่องนี้มันไม่กลับหลังมาดูเรื่องนี้กำลังจับมันก็ปล่อยไม่วิโมจะยังอย่างนี้เรียกว่าให้จิตเป็นกรรมนิยมควรแก่การงานมันก็สมควรที่นี่ถ้าใครต้องการจะให้มันเก่งหนักๆขึ้นไปทางฤทธิ์เดชทางปฏิหารก็เอามันไปตรงนี้แหละไปมันเข้าไปมันออกแค่กึกกลงไปตรงนี้พอปั๊บออกมาแล้วเพ่งมันไปตรงนี้เข้าออกๆเข้าออกๆเข้าเนี่ยห้องตัวจะเป็นเจโตวสีเอาสิจะเอาอะไรทีเนี่ย